etykietą. Zdążymy? Ja naprawdę tego potrzebuję. Patrz, jak się łapie ostatnie rabaty na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Tylko do końca listopada obniżki do minus 40%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 30 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Monika Horna-Cieślak będzie nowym rzecznikiem praw dziecka. Senat wyraził zgodę na jej kandydaturę. PiS krytykuje propozycję parlamentarnej większości w sprawie farm wiatrowych. Politycy Trzeciej Drogi i KO odpowiadają z kolei, że w projekcie nie ma mowy o wywłaszczeniach. Poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych do hymnu. Nawet jeszcze trochę nie dowierzamy z tego szczęścia, że właśnie udało nam się. Wzruszyłyśmy się z koleżanką nawet. Senat wyraził zgodę na powołanie rzecznika praw dziecka. Wcześniej Sejm wybrał na to stanowisko Monikę Horna-Cieślak. To prawniczka i działaczka społeczna od lat udzielająca pomocy prawnej młodym osobom, które doświadczyły przemocy. Monika Horna-Cieślak powiedziała w Izbie Wyższej, że jako rzecznik praw dziecka będzie chciała zająć się m.in. tematem zdrowia psychicznego. Wiem, że takim dużym problemem jest chociażby kwestia zdrowia psychicznego. Chciałabym tym tematem się zająć nie tylko poprzez uczestnictwo w procesach legislacyjnych, ale także poprzez działania profilaktyczne, bo bardzo to jest ważne, żeby mówić o tym, że kiedy dzieje się coś złego, to osoby młode mogą prosić o pomoc. Chciałabym, żeby były w tym zakresie kampanie społeczne, żeby odbywały się szkolenia. Wybór nowego rzecznika praw dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. PiS domaga się od mającej większości w Sejmie koalicji wycofania z przepisów w sprawie farm wiatrowych. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, we wtorek Koalicja Obywatelska i Polska 2050 złożyły projekt ustawy o zamrożeniu cen energii, w którym jest też zapis o zmianie ustawy wiatrakowej. Krzysztof Szczucki, minister edukacji, mówił w TVP Info, że twórcy projektu ukryli w nim szkodliwe przepisy, takie jak zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowy mieszkaniowej i parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, a także wywłaszczenia osób prywatnych. Przede wszystkim usta pełne frazesów, jeżeli chodzi o zasady, standardy, a tu pod przykrywką skontrolowania cen energii wprowadza się przepisy dotyczące wiatraków i to przepisy bardzo złe. One sprawiają wrażenie, jakby były dyktowane przez lobbystów, przez ludzi, którzy chcą na tych wiatrakach zarobić. Przepisy, które bardzo poważnie ingerują w prawo własności. Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 tłumaczyła dziś podczas konferencji prasowej, że celem nadrzędnym zaproponowanych w projekcie nowelizacji zmian jest zapewnienie Polakom taniego i czystego prądu oraz odzyskanie przez nasz kraj suwerenności energetycznej. Z kolei Borys Budka z KO zapowiedział, że zostanie zgłoszona poprawka, która zwiększy minimalną odległość wiatraka od zabudowań do 500 metrów przy utrzymaniu wymogów akustycznych. Autorzy projektu jednocześnie podkreślają, że jest to propozycja, nad którą będą pracować w komisji sejmowej, a do prac zaproszeni będą też przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców. Uwaga na oszustów oferujących w sieci markowe ubrania. W ręce polskiej policji wpadł kolejny handlarz podróbek. 39-letni obywatel Bułgarii prowadził w internecie transmisje, podczas których sprzedawał sfałszowany towar jako oryginalny. Łącznie policja zabezpieczyła odzież i perfumy o wartości około 1 000 000 złotych. To kolejny obcokrajowiec zatrzymany w tym rejonie za sprzedaż podróbek. W ostatnich dniach zatrzymano też innego mężczyznę z Bułgarii, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu Dariusz Świątczak. Obaj handlarze usłyszeli zarzuty za wprowadzanie do obrotu towarów zarejestrowanych chronionym znakiem towarowym. Łącznie jest ich blisko 50, jednak obie sprawy mają charakter rozwojowy. Kryminalni zabezpieczyli do tych spraw towar na niemal 1 milion złotych. To także zatrzymane na poczet przyszłych karmienie. To kilka samochodów na łączną kwotę blisko 400 tysięcy złotych. Według policji zatrzymani mogli oszukać w internecie około 3 tysięcy osób. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. Szkoła podstawowa imienia Karoliny Kłuskówny w Mszalnicy w województwie małopolskim została laureatem pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych do hymnu. Gala wręczenia nagród odbyła się w warszawskim Kinie Kultura. Pierwsze miejsce to duże zaskoczenie dla uczniów zwycięskiej placówki. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że jako mała szkoła osiągnęliśmy bardzo duże wyróżnienie spośród 210 szkół i jesteśmy naprawdę dumni i szczęśliwi z tego powodu. Nawet jeszcze trochę nie dowierzamy z tego szczęścia, że właśnie udało nam się. Wzruszyłyśmy się z koleżanką nawet. To nasza pani od muzyki, pani Izabela Biskupska, ona nas zachęciła do tego wszystkiego i ona prowadziła nasze próby i wszystko i to właściwie dzięki niej tutaj jesteśmy. W tym roku do konkursu przystąpiło około 30 tysięcy uczniów z ponad 200 szkół podstawowych, a pełna lista laureatów znajduje się na stronie internetowej organizatora tej inicjatywy, czyli Narodowego Centrum Kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane. W wielu miejscach mieliśmy pogodny dzień, teraz pogodny wieczór, ale zaczyna się właśnie chmurzyć i w nocy już zachmurzenie duże. Co prawda z większymi przejaśnieniami. Na razie dość pogodnie, jak mówię, nigdzie nie pada, poza północnymi krańcami, a także na Podkarpaciu mogą wystąpić jakieś opady śniegu, deszczu ze śniegiem. W nocy od minus 12 stopni lokalnie na północy, około minus 5 w centrum do minus 1 na południu, czyli kolejna mroźna noc. No i uwaga, w wielu miejscach pojawią się marznące mgły. Będzie ślisko na drogach i chodnikach. Proszę uważać. Jutro zachmurzenie duże, zwłaszcza w południowej połowie kraju. I tu opady śniegu, a nad morzem także deszczu ze śniegiem i deszczu. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie, 0 na południu i zachodzie. Cieplej nieco nad samym morzem do plus 4 stopni. Dobry wieczór Państwu. 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja redakcji aktualności. Witold Lazar przed mikrofonem. Witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. I don't know what it's for. If I can't find formacja Arcade Fire. Zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, Orlen traci na giełdzie po zapowiedziach obłożenia go podatkiem. Wyjaśnienia sprawy chce Ministerstwo Aktywów Państwowych, a my po wyjaśnienia idziemy teraz do Marcina Jagiełowicza z trójkowej redakcji ekonomicznej. Dlaczego Orlen miałby zapłacić 15 miliardów złotych? Gdzie te pieniądze miałyby trafić? Chodzi o sfinansowanie zamrożonych cen energii w pierwszym półroczu nowego roku. To ważna informacja. Gdyby nowa sejmowa większość utworzyła rząd, to podtrzyma na identycznych zasadach obniżone ceny na rachunkach za prąd, gaz i ciepło. Według projektu Koalicji Obywatelskiej pieniądze te mają pochodzić jednak nie z budżetu, ale właśnie od Orlenu. To nie są żadne niezwykłe rzeczy. No takie rzeczy się po prostu zdarzają i będą się zdarzać. Jak w budżecie potrzeba pieniędzy, to minister finansów się rozgląda, szuka, wybiera najtłuściejsze gęsi i te gęsi skubie. Tak mówi Rafał Zasuń z portalu Wysokie Napięcie, który jako pierwszy dotarł do projektu nowej ustawy. Rzeczywiście nic nowego pod słońcem, bo rządząca obecnie ekipa obłożyła daniną solidarnościową Jastrzębską Spółkę Węglową. Dokładnie w tym samym celu, by ratować portfele Kowalskich. Takie rzeczy robili politycy spod najróżniejszych sztandarów, by wspomnieć tu choćby podatek miedziowy nałożony na KGHM przez ekipę PO-PSL. Dr Artur Bartoszewicz z SGH, który zajmuje się od 20 lat polityką publiczną, mówi, że tego typu posunięcia są zawsze szkodliwe, a w dodatku mogą naruszać unijne traktaty. Biorąc pod uwagę, że Orlen za zgodą Komisji Europejskiej stał się ogromnym multienergetycznym koncernem, sprawa może mieć ciąg dalszy. Ja uważam, że taka decyzja, jeżeli by zapadła ostatecznie, będzie kwestionowana przez Komisję Europejską. Gdyby cały sektor, cały rynek był obciążony na równych zasadach i wszyscy uczestnicy rynku, nie byłoby z tym problemu. Ale jeżeli selektywnie któryś podmiot jest wskazywany i będzie obciążony, to ogranicza się jego konkurencję, de facto działając na korzyść jego konkurentów. Na pewno zapowiedzi nowego quasi-podatku działają na niekorzyść notowań Orlenu. Wczoraj giełdowa wycena spółki straciła ponad 5 miliardów złotych. Raptowny spadek kursu to kiepska informacja dla zagranicznych inwestorów. Chciałbym zobaczyć taką sytuację we Francji wobec na przykład ich Czebola, jakim jest Danon. Nikomu do głowy nie przyjdzie nawet realizowanie tego typu działań w Polsce. Zadziwiającym jest. Bardzo łatwo jest nam uderzać w największy podmiot rynkowy i uznawać, że się nic nie stało. Dodajmy, że dziś Orlen także zamknął notowania pod kreską, a właśnie przyjrzeniu się sprawy chce minister aktywów państwowych Marzena Małek. Zwróciła się w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego, a więc na pewno sprawa będzie miała jeszcze swój ciąg dalszy. I na pewno będziemy o niej mówić w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. 14 dziękuję. Minut po godzinie 17. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Późno śpi. leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść wspomnienia nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Duet Kasperczyk, Rojek. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki na zegarze, prawie 18 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, zachodnie państwa bojkotują zorganizowane w Macedonii Północnej spotkanie OBWE, a to w związku z przylotem do tego kraju przedstawiciela moskiewskiego reżimu, Siergieja Ławrowa. Część zagranicznych polityków nie poleciała do Skopie w ogóle, a inni opuścili stolicę Macedonii Północnej tuż przed przybyciem szefa rosyjskiego MSZ. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Udział w spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Macedonii Północnej odmówiły Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken przyleciał do stolicy Macedonii Północnej wczoraj wieczorem i natychmiast opuścił Skopje. Podobnie zachowali się szef brytyjskiej dyplomacji i wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Ukraiński politolog Piotr Leszczuk dziwi się, że Macedonia Północna nie postąpiła tak, jak wcześniej zrobiła to Polska, która nie wpuściła Siergieja Ławrowa na posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE. Trzymają się jakichś wyobrażeń, że trzeba utrzymywać możliwość dialogu i dyplomacji, aby współdziałać z Rosją, a przecież Rosja pracuje nad poderwaniem zaufania do wszystkich międzynarodowych instytucji, blokuje je i niszczy. To takie globalne podejście Rosji, aby tam, gdzie nie można na nic wpłynąć, a przede wszystkim nie można decydować o tym, jakie będą postanowienia, po prostu wszystko zablokować. Polski politolog i historyk Łukasz Adamski zwraca uwagę, że każdy rodzaj rosyjskiej propagandy jest niebezpieczny. Propaganda rosyjska ma różne oblicza. Jest oczywiście ta komiksowa, jednocześnie skrajnie obrzydliwa propaganda. Natomiast propaganda rosyjska ma też wymiar taki, bym powiedział, bardziej niebezpieczny. To są oświadczenia publiczne władz rosyjskiej dyplomacji. Oczywiście one w Polsce nikogo nie przekonają, na Zachodzie mało kogo przekonają, ale już w takich krajach jak kraje afrykańskie, południowoamerykańskie, czy choćby Indie, tam właśnie tego rodzaju argumenty mogą tam znaleźć jakiś taki żyzny grunt i mogą ludzi przekonać. Ukraiński politolog, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych Dmitrij Liewuś tłumaczy, że OBWE, próbując rozmawiać z agresorem, traci wiarygodność na arenie międzynarodowej. W Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie znajduje się państwo, które wywołało wielką europejską wojnę. Państwo, którego prezydent jest ścigany międzynarodowym listem gończym przez Trybunał Karny w Hadze za deportację ukraińskich dzieci, za uprowadzenie ukraińskich dzieci. W takich warunkach ta logika, że konieczna jest płaszczyzna do dyskusji, dialogu, jakiejś dyplomacji, nie sprawdza się. Oni przyjmują to jako słabość europejskich państw i to, że udało im się pokonać wroga. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja jest izolowana przez państwa potępiające agresję. Każdą okazję Kreml wykorzystuje do propagowania swoich kłamstw i przekonywania własnego społeczeństwa, że putinowski punkt widzenia liczy się na świecie. Relacjonował Maciej Jastrzębski. Tu trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Autopromocja. W tonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 20 do 22 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, a tata powiedział, że w sobotę... Cii, niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ty jesteś za niska, ty za duża, a ty? Co to za casting? Szukamy wyjątkowej choinki. Na Allegro takie mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym choinki i oświetlenie choinkowe w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się powoli do 17.30. Radio Nawigator Trójki, czyli jak się jeździ po naszych drogach i ulicach, o tym Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem na drodze S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie. Korki i spowolnienia na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Podobna sytuacja na S2 na południowej obwodnicy Warszawy. Korki i spowolnienia są od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. Na obu jezdniach. Autostrada A2, odcinek Świecko-Poznań między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 126 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Na zablokowanej do tej pory jezdni w kierunku Warszawy odblokowano jeden pas ruchu. Autostrada A4, odcinek węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów. Na wysokości węzła Zgorzelec na 9 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek i busa oraz auta osobowego. Teraz na zablokowanej jezdni w kierunku Wrocławia odblokowano jeden pas jezdni. Od węzła Kąty Wrocławskie po Rzeplin, to też autostrada A4, korek na podwrocławskim odcinku na jezdni w kierunku Opola. Trasa S7 i S8 w Warszawie. Korek jest od Bemowa po Marymont na jezdni w stronę Białegostoku. Ostrożności i życzliwości. 17.30, czas na serwis trójki w skrócie. Filip Jarek. Około 200 milionów dolarów dla krajów rozwijających się zadeklarowali uczestnicy rozpoczętej w Dubaju dorocznej konferencji klimatycznej ONZ. Przez najbliższe dni przywódcy niemal 200 państw świata mają zdecydować o kolejnych sposobach na walkę z globalnym ociepleniem. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Gospodarz spotkania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, zadeklarowały wpłatę 100 milionów dolarów, Wielka Brytania 76, a Stany Zjednoczone 17 milionów dolarów. Senat przerwał dziś obrady. Izba Wyższa wznowi je 8 grudnia. Podczas dzisiejszego posiedzenia senatorowie m.in. wyrazili zgodę na to, by prawniczka Monika Horna-Cieślak objęła urząd Rzecznika Praw Dziecka. Wybitny polski językoznawca profesor Jerzy Bralczyk odebrał tytuł honorowego obywatela Ciechanowa, nadany przez radnych tego miasta. Podczas uroczystości powiedział o swoim rodzinnym mieście: to ważne, aby czuć się gdzieś u siebie. Ja u siebie czuję się tutaj. To był skrót serwisu Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Orbanowicz. Za godzinę i kwadrans pierwszy gwizdek w Gracu, gdzie Raków zagra z lokalnym Szturmem w piątej kolejce Ligi Europy UEFA. Przypomnę, w pierwszym meczu triumfowali Austriacy. W Sosnowcu Raków przegrał 0-1. Mistrzów Polski niełatwe dziś czeka zadanie, twierdzi były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. W tych rozgrywkach nie spisuje się zbyt dobrze. Tak liczyliśmy, że mimo wszystko gdzieś tam powalczy, ale Raków ma bardzo ciężką sytuację i on jest pod presją i musi wygrać. To też inaczej się będzie grało. No ale po tym, co Raków prezentuje w Lidze Europy, to moim zdaniem będzie bardzo ciężko. No niestety tak to wygląda. No, ta nasza piłka krajowa na naszym podwórku byli w zeszłym roku zdecydowanie najlepszym zespołem i bezapelacyjnie zdobyli to mistrzostwo. A jednak ta europejska piłka na troszkę wyższym poziomie niż ta Liga Konferencji mocno nas zweryfikowała zespół z Częstochowy. Pierwszy gwizdek o 18.45. O 21.00 natomiast Legia Warszawa zmierzy się z Aston Villą w Lidze Konferencji. Pierwsze spotkanie zakończyło się sensacją. Wojskowi przy Łazienkowskiej wygrali 3-2. Nie ma co ukrywać, Liga Konferencji nie budzi w Anglii prawie żadnych emocji. Mecz Aston Villa z Legią też nie. Kibice i dziennikarze nadal podekscytowani są niedawnym zwycięstwem w lidze nad Spurs. Oczywiście, że takie triumfy dodają nam pewności. Coraz więcej jest pytań, czy zespół trenera Emeriego będzie w stanie wywalczyć sobie miejsce w Lidze Mistrzów, a twórca fanowskiego bloga drużyny pisze, że jeżeli zawodnicy z Birminghamem wygrają dziś z Legią, to tu cytat, aż do marca Europa nie będzie ich rozpraszać. Będą się mogli skupić na sprawieniu sensacji w Premier League. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polskie kluby o Lidze Mistrzów mogą jedynie pomarzyć. W Szczypiorniaku natomiast normą jest, że Industria Kielce gra czołowe lokaty. O 20.30 Kielczanie zagrają z mistrzem Macedonii Północnej, Polisterem Bitola, mówi skrzydłowy Szymon Wiaderny. Naszym problemem, każdy o tym wie, jest skuteczność, tak jak było w tych poprzednich meczach, jak również te pierwsze nasze 15 minut, które przez ostatnie mecze przegrywamy. Myślę, że musimy się na tym najbardziej skupić i już nastawić się chwilę wcześniej, żeby wejść mecz dobrze i ten początek od razu utrzymać. Myślę, że wtedy będzie się grało dużo łatwiej. Ale to nie koniec emocji związanych z piłką ręczną. Dziś reprezentacja Polski kobiet zaczyna udział w mundialu w duńskiej miejscowości Herning. Polki zagrają z Iranem. W grupie czekają nas jeszcze starcia z Japonią i Niemcami, mówi Piotr Wesołowski z Przeglądu Sportowego. Punkty za mecz z Iranem nie będą się liczyć, ponieważ są odrzucane statystyki meczu z najgorszą drużyną. Więc najważniejsze jest to, żeby jakieś punkty zdobyć w meczu z Japonią sobotnim i w meczu z Niemcami poniedziałkowym. Najlepiej wygrać oba, wtedy przystępujesz do drugiej fazy z 4 punktami. A w drugiej fazie będą schody w postaci Danii, Serbii i Rumunii. Łatwo nie będzie. Kolejny serwis sportowy w Trójce o 19.00. Chmury powoli zaczynają gromadzić się nad południową częścią naszego kraju. Niewielkie opady można zanotować również nad morzem, ale generalnie to Podkarpacie w tej chwili z opadami śniegu. Od minus 4 stopni do plus 1 w dalszym ciągu najcieplejszym miastem w tej chwili Wrocław. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Za 26 minut 18. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar. Zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie. Zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar. Zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię. Z byle kim bliżej nie chcę już nie. Zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. To był Cortez. Za 22 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, w audycji popołudniowej teraz CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Wykupione grunty, wstępne projekty i pierwsze prace budowlane. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała podsumował dotychczasowe działania przy przygotowaniach do inwestycji. Według niego zasadnicze prace budowlane mogłyby się rozpocząć w przyszłym roku. O szczegółach Aleksander Przoniak. Jak informuje pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, do tej pory spółka wykupiła 1200 hektarów nieruchomości pod budowę lotniska i węzła kolejowego w Baranowie. Jest już decyzja środowiskowa, a do wojewody trafił wniosek o decyzję lokalizacyjną. Marcin Chorała powiedział, że etap przygotowań do budowy już się kończy. CPK pozyskało już prawie wszystkie niezbędne dokumenty, pozwolenia, ma zatwierdzony plan generalny przez urzędnika cywilnego, ma decyzję środowiskową. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Decyzja lokalizacyjna jest przedostatnim etapem przed pozwoleniem na budowę. Jednocześnie, ponieważ ten program inwestycyjny CPK opiera się na specustawie, ona pozwoliła na rozpoczęcie już prac budowlanych, części prac budowlanych na podstawie decyzji środowiskowej. Wcześniej zarówno pełnomocnik, jak i przedstawiciele spółki zarządzającej projektem zapowiadali, że zasadnicze prace budowlane rozpoczną się w tym roku. Projekt budowlany ma być natomiast gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pełnomocnik podkreślił, że rezygnacja z inwestycji pogorszyłaby pozycję Polski w Europie, a także naraziłaby państwo na duże koszty. Kilka projektów w ramach CPK otrzymało dofinansowanie unijne, to jest około 500 000 000 zł, które oczywiście gdyby miały być niezrealizowane, trzeba będzie oddawać. Wreszcie pewne projekty z CPK, z programu inwestycyjnego CPK są elementem KPO, Krajowego Planu Odbudowy, więc znów ich niezrealizowanie będzie oznaczało niewypełnienie kamienia milowego w ramach KPO. No i wreszcie jest kwestia pewnej współpracy międzynarodowej, umów międzynarodowych, umów z Czechami dotyczących połączeń transgranicznych w ramach CPK, umów z Baltic Rail. Projekt CPK-owski jest elementem studium wykonalności unijnej agendy Jaspers dotyczącej projektowania przyszłej sieci kolejowej na Ukrainę. W pierwszym etapie lotnisko ma obsługiwać od 30 do 45 milionów pasażerów rocznie. Potem w zależności od prognoz ruchu można je rozbudowywać. Przedstawiciele sejmowej większości, czyli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy zapowiadają, że w spółce zarządzającej projektem zostanie przeprowadzony audyt i na jego podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca przyszłości tej inwestycji. Aleksander Przoniak zajął się tym tematem. To jeszcze przypomnijmy, według wcześniejszych deklaracji spółki CPK budowa lotniska powinna się zakończyć na przełomie 2027 i 2028 roku. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so program Trzeci Polskiego Radia. Oh, każdym torem, każdą z gar. Kocham cię, kocham cię, mój pan. Ty się zmurę, swolona, karmarada. Kocham cię, kocham cię i wierzę na każdym torem, każdą z gar. Audycja Zapraszamy do Trójki. 10 minut pozostało do godziny 18. W studiu jest Magdalena Drochomirecka, jest również jej gościa, więc zapraszamy teraz na... Trójkowy komentarz dnia. I dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Zaproszenie do trójkowego komentarza dnia przyjął pan profesor Andrzej Zybertowicz, były już członek Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór jednak. No to dobry wieczór. Chyba najważniejsze dla mnie jakby w tym wszystkim jest to, że wczoraj podczas konferencji prasowej, no wiemy już oczywiście, więc nie jest to żadnym odkryciem Ameryki, że obecna większość sejmowa nie życzyła sobie komisji, przynajmniej w takim składzie, bo ona niby ma zostać, ale niestety nie w tym składzie, który został powołany. I wskazali panowie, kto powinien zniknąć jak gdyby spełnienia, może nie tyle z życia publicznego w Polsce, ale przede wszystkim spełnienia takich funkcji, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo Polski. To są te główne jak gdyby na nazwiska. Były premier Donald Tusk, byli ministrowie Jacek Cichocki, Klich, Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz. Udało się w ostatnim momencie odtajnić dokumenty, stały się jawne. Na tej podstawie ten raport panów 3-miesięcznej pracy został zaprezentowany. Co takiego spowodowało, że tak no, definitywna teza została z tego wysnuta i zaprezentowana publicznie? Po pierwsze, ustawa, na podstawie której komisja pracowała, wskazuje, że jednym z celów pracy komisji może być formułowanie rekomendacji dla podmiotów władzy publicznej. Takim podmiotem jest na przykład Sejm, RP oraz oczywiście premier, ministrowie każdego rządu, które by wskazywały, że jakieś osoby z powodów, które muszą być konkretnie także udowodnione, nie powinny mieć powierzanych funkcji w zakresie bezpieczeństwa państwa. I w odniesieniu do polityków wymieniliśmy 5 takich osób. Byłego premiera rządu, 2 byłych ministrów obrony narodowej i 2 ministrów koordynatorów służb specjalnych. Z naszych analiz na podstawie wielu dokumentów jawnych i niejawnych wynikało, że te wszystkie osoby odpowiadały za nadzór nad służbami, w tym nad służbą kontrwywiadu wojskowego. I nie były zaangażowane w ten nadzór. Nie były zaangażowane dostatecznie ani w tak zwane zadaniowanie służb, ani w tak zwane rozliczanie. Te osoby otrzymywały roczne plany pracy, roczne sprawozdania. Niektóre z tych planów i sprawozdań nie informowały o tym, co SKW robi na obszarze kontaktów z rosyjską tajną służbą. Ci ministrowie nie wykazywali zainteresowania tą sprawą, a premier, który w którymś momencie udzielił zgody na formalną współpracę, w ogóle nie zaniepokoił się tym, że wbrew regulacjom ustawowym, nie przedłożono mu przed tym opinii ministra obrony narodowej. Dlaczego to jest ważne? Nie byłoby realistyczne domaganie się od premiera, żeby szczegółowo wchodził w materię służb. Każdy premier odpowiedzialny jest za cały rząd. Ale dlatego też ustawa mówi, że premier może wyrazić zgodę na to, żeby jakaś służba zawarła porozumienie o współpracy ze służbą zagraniczną po otrzymaniu opinii ministra obrony narodowej. Tutaj tego w nie tym było przypadku i... chodzi o Tomasza Siemoniaka. To minister powinien być ekspertem, który wchodzi w szczegóły całej sytuacji i jest dla premiera wiarygodnym źródłem informacji, że wszystko idzie we właściwą stronę. To chodzi o to porozumienie, które zostało zawarte z FSB we wrześniu 2013 roku, takie formalne, takie, tak? Porozumienie zostało w 2013 roku. Premier wyraził zgodę jeszcze w roku 2011, w grudniu. Co ono za sobą niosło konkretnego, to porozumienie, co było i jest tak naprawdę czymś niedobrym dla Polski? Porozumienie te, po pierwsze, jak każdy może zapoznać się z jego treścią, bo komisja do swojego raportu dołączyła aneks, gdzie pełna zawartość porozumienia jest. Po pierwsze, w porozumieniu nie ma ani słowa na temat ewakuacji polskich wojsk z Afganistanu, co według i wypowiedzi wcześniejszych premiera Tuska i osób kierujących SKW miało być głównym powodem podpisania. Tam nie ma nic na ten temat. Natomiast w tym porozumieniu jest zapis mówiący o tym, że służby polskie i Federacji Rosyjskiej nie będą podejmowały, będą przeciwstawiały się działaniom innych krajów, które mogłyby zaszkodzić Rosji. A przecież z natury rzeczy jest oczywiste, że NATO i Polska jako część NATO prowadziła normalne działania rozpoznawczo-wywiadowcze wobec Rosji. Inaczej mówiąc, to porozumienie jakby wyjmowało Polskę z Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie prowadzenia działań rozpoznawczo-wywiadowczych i kontrwywiadowczych w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Mówiąc wprost, była to forma działania przeciwko NATO, przeciwko sojusznikowi własnemu. To była forma działania przeciwko interesom Polski i przeciwko interesom sojuszu, od którego zależy bezpieczeństwo naszego kraju. Wymienili panowie te nazwiska i byłego premiera, i byłych ministrów, którym nie powinny być w rekomendacjach panów powierzane stanowiska, które odpowiadają za bezpieczeństwo Polski. Natomiast jak ma się sprawa z szefem SKW, czyli generałem Januszem Noskiem i jego współpracownikami? Poważniej. Chodzi o dwóch szefów SKW, bo także drugiego szefa, następcę generała Noska, generała Piotra Pytla oraz wiceszefa SKW, pułkownika Krzysztofa Duszę. Oni wszyscy byli zaangażowani w te spotkanie. Tu nie chodzi o samo porozumienie, które jest pewnym dokumentem. Chodzi o to, że zanim doszło do porozumienia, oni uczestniczyli w wielu spotkaniach, które te spotkania były realizowane niezgodnie z tak zwanym reżimem kontrwywiadowczy albo z ostrożnością kontrwywiadowczą. Jest zasadą, częścią pragmatyki służb, że gdy funkcjonariusz czy żołnierz polskiej tajnej służby spotyka się z przedstawicieli obcych służb, to każde spotkanie przed jego przebiegiem powinno miało mieć plan, a po jego realizacji powinny być przebieg spotkania opisany. Tymczasem w dokumentacji, jaką otrzymaliśmy ze służby kontrwywiadu wojskowego w odniesieniu do wielu spotkań, nie ma, poza informacją o tym, że spotkanie się odbyło, niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa nie ma informacji o przebiegu spotkania. Panie profesorze, no mamy sytuację taką, że członkowie komisji zostali odwołani, sama komisja istnieje, no będziemy patrzeć, pan profesor Cęckiewicz twierdził, że to dobrze, że istnieje, ale czy w ogóle będzie pracować, pewnie się okaże, jest to wątpliwe, bo obecna większość sejmowa chyba nie bardzo jest tym zainteresowana. Bardzo dziękuję, profesor Andrzej. Ja chciałbym, żeby widzowie mieli jedną świadomość. Wczoraj w głosowaniu sejmowym wygrała Rosja. Nie dlatego, że nas odwołano, tylko dlatego, że nie podjęto próby pracy mimo możliwości ustawowej powołania komisji ponadpolitycznej. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Przepraszam, czas nieubłagany. Nieubłagany w radiu, ale to była piękna. Piękna, no nie wiem, czy piękna, ale smutna. To była smutna puenta. Profesor Andrzej Zybertowicz, bardzo dziękuję. Do usłyszenia Państwu. I trójkowy komentarz dnia kończy dzisiejszą audycję popołudniową. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Dziękujemy i zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Loteria świąteczna Lotto, znów nagród tyle, że ho, ho. A wszystko jak zwykle po to, by radość wam dać. Już gwiazdkę widać przez okno, z nią milion zakładów Lotto, gotówki tyle, że ho, ho. Więc nic tylko grać. W loterii do wygrania milion zakładów Lotto i łącznie 700 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. By radość wam dać. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudność?